الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من والاه وتبعه بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن جئت الله سبحانه وتعالى كدي كان يتاد إن ما جمع قديرك من كيودي liwru men korka joggindu ha do nogas jeedi di mayru junere tamed nay chafan nay joy fergone laado men sallallahu alaihi wa alihi wasallam in hawri jeegom liwru avril nay biiru ujunaaji didi e nogas nay dubi annabi isa ko hewde wiya alaihi wa ala jamil anbiya as-salatu was-salam en nyaagima allah subhanahu wa ta'ala ndi wuro moto dendangal may men may be julbe may be l'islam wattu foftorde mo en safarana men dendangal ñew men safara jawdu jumil war men yettobe neema allinana men was men galu mbada ngu barke ngu wona bewno hom tan men haajuji men dagidi yaaci nana men danniibe men kaltana men kalib men wurtana men wuri men feewndana men ardi men yalla rokk en rokk juuti fo ardi feew kadi wala wala dum en kadi wondi feew Allah itan men di tanaji di fitnaji di musibaji tatioje le ñun la rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ciuraade la feena men berde men de besguuji men di laamuji men di kala hoy bi nana men neewana men ngurama ngurda meji men de ngurda men l'islam war men du he du jabe di newar hande inshallah tafsir men ko cheikh harun man wete kay bubukar harun jangane do ko ayeje e suratu yunus alayhi wa ala jamil anbiya as-salatu was-salam Allah ko wala fo innira ma taw ko fuddi den ko ko joni ngarde ne simore innirande ne mayen gardo simoje degudirde yunus en hud en yusuf en raade sagalum ibrahima ha ngaru yene simore yummen maryam alayhi salatu was-salam ha tobbo simore bammen nuh alayhi salatu was-salam fo Allah inniri annaba annabi ko acteur e gede dedo diine fof sabo kay totta diine yo yottin tagore Allah de Allah waddi dum kolaado e leydi annabi fo zaman mum nelaa sallallahu alaihi wasallam non ko nyiwete ko annabi daranga wadde annabi daranga fete gilaw nelaande ha daranga dum ni fo yimbe fof ko nelaado mo heddi be fo no jogido haaji on kali annabaabe baade makko tan den kono gouverneur uji prefet ji ni go fo won province do tan haaji yor sa bangel guddi di sheriya mum fadin jogi do haadi ina dotta nokku ina dotta zaman do haada amma kanko non ko wonela ko ina yottii zaman ha zaman gas ina yottii kadi nokku fo e duule baba adam he wadebe balebe no wirni bo isril al ahmar wal asr kam fo timore deedo ko timoji makki yan koji kadi en dutti makka daiman dum welni deeda firstana ni timoji makki yan koji firti ko timoji jippide ko adinde o fera kala ko jippi ko adinde o feras kirti nden ko taw asakal ala korka ala hajju ala wadde wodi tan ko halate ko tittinde hakfimde neddo e ko gede njuru seeda wala halde daari wala halde tindi ko buddi den de ko on tuwa yottaade daari taw daari woni haldude ko kewno no hunde jiyaabe Allah do ko halde tan ko faati fimde e ko faati tindi kala ko haale dum do won non fimde ko hunde suudinde awa wiide neddo kulol Allah dum do ko ko wujji wala ko bawli wala ko nandi hen kono rokka hen yeru bawdo yiade no aduna wayino aduna firtoto e ko nande hen gede baade non wadi ndedo simore dum non wadde faade ko dum ko buri himmude ko yimbe ina jogi na jottoro diina Allah de ko nde deftere a yimbe pamane sawoni nde deftere ko le yahata dum non jumraado woni ko simo taqriban ko ayaje fuddi den o do nisu bawdo ko haalani men hen ko ko dum woni ko maano haalata walla rubo rubo jom bawdo jumraado wi alif lam ra en benni ko Allah andi ko fanti en do pudde nadu non alif lam ra san do haaji hon o fasen en benni alif lam mim benni alif lam mim swad do non alif lam ra o wi tilka duma e demgal arab so wiyama hada e zaaka e hunaka e hunalika e tilka dum do fon jogi do jopporto do bangal arabe demgal ben aldi ma sha Allah o wi tilka ko jangta ko walla ko jangtete ko duma walla dum fon ni wi'e ayatu ko kay ayeje alkitabi deftere alhakimi nyeejude dum wonan de gande ko ka jango defte ina famde jeeta de bindu deftere fuddoro bakkar fitade becc sa bindu fuddoro haalde les woto sabo do ko asabo wato ni halima yidi aybaaji mum yankintu kono Allah subhanahu wa ta'ala deftal makko fuddori ko maana dikkat ala ko bawda yidi a woni ayde deftere nyenjunde o wi akana linnaasi metana wonani yimbe ajaban kaawi an aw hayna sabu min bahima ila rajulin e gorko min humbe mabbe matena foti wonande yimbe kaawi min cubima e mabbe goto min ne lido aduno foko ni de ay joni laamu est ce laamu ne la yimbe fof hen ko baba nelde ala te laamu jarden ko dawa o wada gardido o wada gardido jab o rokke mission aduna ko non tan sarje de mission ne ganni wona goto wona heb e muhim o yi wadde fu wona hawde hawni Allah subhanahu wa ta'ala jidan e goto kay ji laamu kay ji yimbe tagore makko de ko wela hen ko wada mission ande ko jeyda fu sa wela ko jedda hen bada dum do kal haldi bada dum do layi bada dum dum goto halta wadde Allah ne ko jeyi ko kon non tan wonno qur'ana jippi ko human binnebe ben ganda defti ben ganda defti saka mbi dum ko aadi dum meedi ardido wadi Allah hal dayma be haluuji de ganduda saf aadi yin tan ma andu ma na firti ko ko be jeddi ko non fulani dum wala fuddu firti ko hadile fon jabal ala hu hayna ila rajulin minhum ja'a mabda ci bu fono def ci du gawnande be neddo o hol ko nela an anzirin nas rentinim wado be ko boni rentinde kono wa bashiril ladina amanu wirtin non gomdinbe be anna lahum nawada ni be qadama sidqin ballodal inda rabbihim do jomibe riyam qadama sidqi mana ko ballodal tan golle majje ko dum woni ba ga yassalim ye non ne qadama sa riyam bo jogi do oro jungo jogi do kari jungo jogi do kari dum do damal jogi kari dum do daraj woni mana kambe neddo be mana wado be ko mojji be ben ina balli Allah subhanahu wa ta'ala sabo gollal wawa jude mojji ndande ko ñewi laabe firawno be biino de be bi de firawno wi be wonde jabi wonde ayna idan innakum idan la min al muqarrabin ana fisti so tawi on poli musa hankadi ko onon tan gono ko siram e wonde ne o do ne gondo sir allah subhanahu wa ta'ala ne da ballartu allah tan ko golle moj allah jidane he goto mo ne qadama sudda an rabbihim qala al kafirun den oneli ko wayni hefa be bi in hadha illa ma la sahirun mubin o do kay garro amen o ko bilejo tan laptudo wana ga do nela so ganda ko nela en kali wilebe fir'auna en jiya bilew Allah yida bilew ni Allah yida bilew Allah yida bilejo so joomo ko la yifli hasahiru haythu ata Allah wi ko joomo woto male kala do way wonde kono foye wadde non beno gandi bilew beno badde Musa kawgel de e be gandi Musa hawirani be bilew be gandi mo nay fannu bilew mun neddo fon andi dum insha Allah on wada saha karallo anda hoode mécanique ngad nana moto ma sipirena ande hen ya dum na so wiimo dum do wona mécanique ak non fotel wona dum ko problème électrique dum ko nambi ko tolori ne wada mo de an dum wadum mon fon weno ton fetti ko karallo andi be gandi Musa gadi ko wona ko non bilew sayi biyo mo ko ne ko anaba dum gadi ko bilew ko ta wona bilew so woni bilew tan na andi dum ja kay fon non bilew tati dum ja ko holliro joom ko majjere joom jokken na rabbakum jeydo mon kay foddo rewede o Allahu admana an rabbakum Allahu jeydo mon ko kandu do rewede alladhi khalaqa as-samawati wal arda daiman wa tawhid rububi tagdo asmanuji e leydele o goto woni foddo rewede ay rabbakum Allah khaliq de sifaji fuf o reydini ni do fetti o ardini rububiyya o binni hakunda waddo to uluhiyya o reyni rububi fi kay nganda baddo de gede hade kay goto tagi wada fe goto fetrebe woni Allahu alladhi khalaqa as-samawati wa wal arda ilayhi tawta gidi fi sittati ayamin koy balde jeego hay goto wawa wiide wadaay ayi andade wajju fudi balde thumma stawa ufuti ala al-arshi do danki makko danki ne ko tagore makko firtani su Allah wiina fotee danki kadi mbiya holno jodori holno dari mere ko dari wala ko juri wala ko wadno dem sabo danki gi ko tagore no njogirda haaje Allah ni danki ko non jogori haaje Allah no Allah jograake ma haaju ni sabo ha tagadu non Allah woni jograade haaje danki ko ko wala won sabo di asno di wadi holko jogi hen wala hen haaje go hodum woni wadde ko non Allah wirini woto diwdo woto ustu woto manko woni bila takyifin wala tamthilin wala ta'til no Allah wirini o foti istawa no malik wini anani won garno wi non malik en kap di do kongul hono Allah foti hokka dum ar-rahman al-arsh istawa wini malik malik hali fala char la ida la char al-kalimatu ma'qulun wal iman bihi wajib wa su'alu anhu bid'ah akhruj an rajul mana wi mana firti kay al ay kalimatu ma'qul wal kayfu ghayru ma'qul ta'alu kalim gongol gol laaj istawa yi fon gandi ko ngol istawa fetti dem ala kon hono allah fosi hedo men baa ko baa do wiite an hay do tan ko wona fitar mandu ar waawi do kam fitar nan do kon men ko do darin wala ko do lelin ko leji tin kon dum waawa wa halde e ko wondi man allah fosi do joni president go to men hal president o sa joni holto mer ko jodi wala ko deri wala ko leli sawi tay kam yam ko fale won kono fo wonnani dem nga firti won ala ni halama dum be won hen gede ko mon ko di final tan ma ko wasa ko ni sabo sona dum mawdo sokla no bi hono woni re der sudu sabo jogi ha won tun jogi ha daana jogi ha won gede gon muhim dum sokla ni wad Allah wi o futi do den biyan non to kaade do inshallah Malik ibn Anas ko ni faade kongol gol na laabi mbaaji ni en ganda gomnenti dum no waddi namda dum ko bida an namdo hono julirta hono kajirta hono korirta hono hono Allah wadir dum edum no wadnanim be ni seeda Ibrahim edi namdo hono Allah tagirta aadi kon haydu Allah wi mo namdi bo dum mata go nyaani kono wadi mashallah dum woni summa sawa fuddi ala al-arshi do danki makko yudabbiru al-amra ay danki ki do to woni kono kanko woni pew jowo dendangal ko woni fiya ko mana tagore makko de mami shafi'in ala fo chef no todo illa min ba'di idni ala garo wona nyaaga no tagore de yurmo kari ya ho kari so wona to o yemira hol on holi o do cifori do istifaji o yizalikum allahu rabbukum ay on de watedo o woni jeydo mon fa'budu woto ndu yembo na kanko afla tazakkaruna to mi tuta on de do ayi jengi dum ha hewi ma tasur min wargati illa ya'lamu ha wala habatin fi dhulumati al-ard wala radbin wala yabis illa fi kitabin mubin wi ala fo kaakulul bedato ngul sam ha tengde joni nako ngona ko lebbi ngule ko samata ko ala ko sami hen sona kanko tagono dum kanko wi dum yo sande samata de awi wana gabbel eni be leydi wana jo wana ko wana kaakulul jurgul wana keccul so wana o windi lawhul mahfuz holde foti samde no foti wura haji gode ay ma sha Allah ma mi daba fi ardi illa ala Allah rizquha ala ko wana di leydi so wana ala jogi arsuko ba gede to bangal tefnode de jumra li man dalil yashu indahu illa bihi ala fu baro tefnare so ala yamir aha eddi ko wa kam min malakin fi samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di ay adana Allah liman yasha wa yahda hewi malaikaaji gondi dow tefnore mu yen nafata so wana taw Allah sakkita kadi ko mo wela e ko non wati wiidi non so tawi a woni almudum tefnore ma tanim ko fenan Allah baado hal so wi tan malaika hay malaika ni wana ba nyaaga ni fo jabane e saka non neddo goddo e do wodi en kalino do Mustafa gi Allah yurmi dum ko halno ko non do wona di do wonde na wayi rokku dem aljana woni garanti ma dum o yaljana woddi yo rokka tan fale presidentiel e rokka tan galle den sikka tan du juf wonno yo yitta ma ton tan leedi he mo wawa rokku dem do en ne suyen rokku ma aljana on dal aljana woni anda ni men ko na tawto te Allah wi ko ala ko jogi ton hunde woni mana ko woni mana ala fu baara chef na de ton sona sawta ko Allah sakkiti hay dum ne kadi anda me golle mum jabaama ni ko ma golle jabeni wada ah du won jumara ha benni wala insa Allah man khalaq la yaqulun Allah fa nam di ma be hol sakdum ma bi ko Allah ton wala ala so qul man rabbus samawati as-sab'i wa rabbul 'arshil 'azim sayaquluna Allah li sayaquluna lillah qul afama la afala afala afala tasaquluna fa bi be hol jeydo asmanuji di jeedidi di hol jeydo danki mawkiki ma be bi ko Allah ji e wada kuli Allah hade ko o jey wada o gor fu trebet ilahi marji'ukum so tifel nanani kusri wa nanu ma nan bafti so tawi on dewani mo ngande kon mayobe kadi ummitin don don to makko Allah yi wa'ada Allah haqqan fodore makko gondo ko de wonore so to neddo wiide holno wonirta o wi innahu kanko Allah o yabda'ul khalqa kanko woni fuddo wa tagore ne to mayo idu ay ko ne bu hudro fil mudari hamid hudra fil madi wa ne to wi mana kama bada'akum ta'udun kon do wi ko yabda'ul khalq wono ka jaram tago gayna ana wobe suwa ta get won bon be ta get on sa fof ko firti ko cierta fof de gandu fof minute fof air fof nyalam fof yontere fof lewru fof al kullu yawmin huwa fi sha'n wada won woni fil mudari ko firta en firta ko benni en firta ko wona en firta ko aroyta firti tagore ko non wori haado Allah wi tan kadi yo tagore gatti han kadi be ta go dum holko wadirde do kede so o wi no tagirno mawt no tagirta ni ko non o wurtinirta dum holko wadi o wurtinta joom o wi liyaji alladhina amanu haw yoba be wonnobe ser makko be bino annodo badama subbinde wa amilu salihati golli golle majji bil qisr yaba be nundal e nundal ko ne ko golli ko mojjibe be ko mojj nundal so ha so na bonno e so boni non kadi bonni hore mo non wallala mojja kon Allah haali non so ne do wadi na halta mi wadi na halta na fito betti walla wadi kon wadi fa yi e dum ko boni golal ma sey tan bonnaani mo heb jobdi inshallah ha buftu ha maaro hawto tegere ban ko mojji mayi bonande de so na sharbe kadi so na ala suudu wala yaafi Allah ya fawna su ha heni mashallah dum woni wa amilu salim non himmi daiman amilu salihati yo taw joomum gollaniri Allah kono nelabe kolliri ni dum addi nelabe o adino moni walladina kafaru de nangal yeddube Allah ben lahum najuna wodani bi sharabun jaram min hamimin diyam guldam wa adabun lafta alimul mus fisko mata ndiyam guldam wana dum ndiyam guldam ha goto Allah hen ha jiyata dum ka kono yara dum kadi Allah yimi ko wasubu ma an hamiman faqatta am'aahum so joom yeri o kafiri de ciltido dum tan yanam de ko ke lefto godnat ko holko wadi joono lefte o yibi ma kanu yafurun mete sabab mana ilatul hukm holko wadi bo nyaawa be de nyaawa o wi sabu kan be jiddino de do gen ne ayta wala yam dum khalqa thumma yu'idu wa huwa ahwanu alayhi no fudiri sagore ni nono artirit dum o yi artirde de fewnidde de buri wewde fudude de binni ayaji godde mana hali hada falyadhuqu hamim wa ghasaq wa akhra min shakli azwaj mana jumen ma bi nguldam nani e mbordi nani ghasaq woni bi e mbordi so jumen lefta ma e jenge jahannam ha balli cilkiti ma ha nyoli ha boni mbordi jalto ni dum woni ko jumen jarato li billah min shaklihi o mbadi mu ko no ko azwaj ha hewi fasonaji lefte godi nan fana hewi hadi jahannam allati yukadhib biha almujrimun yadhufuna bainaha wa bain hamimin an woni biya jahannam boy be hefer be jiddino o e benam bangine e der ton e hakkunde ndiyam cettudam gulam hamim guldam ani cettudam gulam woni odo e so anda ho Allah mo hal jonam sifo hore makko fo wallazi ja'ala ash-shamsa diya'a kanko wadani mon nange ko limiyer wal qamara kanko wadani mon lewru nuran ko foye ay ndaneri wala lewlewal e foyre wana gotum non do nibbi so hubba ma limu dum wete ko wete de foyre amma non ko yelmiti dum wete nyalaw sabo nan kany mi hon ko hubbata dum woni wal qamara wali anno mana lewru nuran ko limiyer wala mbiya ko annor wa qaddarahu kanko ebbi dum o fondani dum o programani dum manajila jipporde tono ibn yasin hatta adakal urdunil qadim holko wadi lewru no fuddo todon wayno koltelni ina mawna na mawna ha wonta mbud so yi atimmi kadi wona ustad ay ko firti ngurdam ko ni way holo ma ngurdam wona ciugulel gonda da wona ada wona do non non ada mawna ha timma han gonda kadi ustad ay le firti an lewru fo firti lewru fo ada yejju ada ya ciugulel ada ya sagata ada ya non mawdo timmud ada ya na haaj na sayidi o e maade kadi ko non wona lewru ne ko non ha wona ummi sal lewru jibina mon resul kadi ummi sal mayru ari ni ha darga aroye kono dum non kadi ko Allah wi ko manazila ko ina anda manazilu do lewru wonno lewru bu ko do kala lewru ko timmi ko mudu san do leedi men di wayni ni lewru du way kono jogi do lombo so do ko do buri lugide wadde nangi yata mu ko seeda do won limiero lewru ko ko wertan bolo kanyu hubbata nangi non ko hubbata mo wadde lewru ayata no wula wona ko limiero bolo non muhim mani ko Allah na kanyu hubbata wala limiero lewru non ko wer ko nangi tortata hen kono nangi do tortata hen do no ampul tan ampul laaji diido joon so wodi hen burlo tan bangen burlo jaa ko bawdi heddi ko de lewru ne ko non tan inshallah woni ko wi kanko wadi lewru ndu no wayni kanko wadan dum mana jipporde woni manazila jipporde mana li sa'alamu holko wadi ni o wi ha gandon adada sinina limore dubi wal hisaba e kontugol hisab nange nge kanyum woni hisabo adada sinina o lebbi anani kar jibina o fitande mani ko jibina hande woni duudin fo jibina dum woni lebbi di o wala min dum ma khalaqa Allahu dhalika illa bil haqq o wi de do gede pop to tagira dum so wana gonga gonga fo yore mo yufassilu al ayati kanko woni piro wala cilo wa ayati kono ko ligo mi ala mo e wonan de len bi noppi malade fu dara ko wara malade famo be be ando be be o firi hala bi cha o wi inna fi ikhtilafi al layli wan nahar ina katan luto ngirgol jamma e nyalawmo wama khalaqa Allahu fis samawati ku Allah tagi dow samawat kala ko jida ko asdin wi ko samawat wal ardi ilay dum do la ayati ko kaise kono ko do mi yastabun kul bi Allah to jeewino Allah tagi dum ko woni dow ko woni les ma gandu ma na dum ko kaise ji mawdi no feewi ko wulo Allah non ben woni naftortobe ganna dum do holto dum iwi woto Allah timti nde wata deedo gede nde holto jango ngal ganda en ji ko wayno fu nokkuji men di kam se jina to arido wati fi on radio jo ti fi on telephone jo ti fi on auto o kam holto jangi o kam holto yelti so wati jangul qur'an holto yelti holto dal yelti subhanallah Allah non ko waygi ko fo nyen fo wada beedo yide nyen fo wada beedo yide hay ko andi mata fu fi am fusu ma fala to fusu hay do neddo woni do tan yimbe jeesan gila yimbe naaji o do adu e wi'a ko 2023 yimbe fuddi yitude jibidina do e gumdam ina waawi sellude medicine gila fisu mon koy mel tan won hen won holno bandu won hen ko wiltata won hen ko wiltata hen yaran waawi wiltu hono wadirti ha wiltu dum fo be gandi ko ganna kono fo ko joni Allah non hono andirde do gede fo woni hali na hayi wono wajibu rasuli wal qamar qaddarnahu manazil hatta ala kal ujun al qadim la shamsu yanbaghi laha an tudrika al qamar wala al layl sabiq an nahar wa kullu fi falki yasbahun wa wi lewru ko kanko hoddirani dum wala be wadani dum jipporde han watano chatil tamrowe so yori wayatino ha fortoni o wi nange hanani kanyum felbondirde e lewru yadana hali badda pa no toji ni karafura la la kullu fi falki yasbahun gorfoji godar mum ban wana andi ka yaaruno sa wiyama auto laana ndiyam film ndire laana jordi woni han goppa laawol mum be terrain tan yaana ha film ndire laana ndiyam woni dacci ko odo mudum so la cene odo mudum woni wana kom joni italien biiden ni no wodi laana dare wax do ne rew ko do ma terrain os tebi jim leso wayare batu e batu kam dama filtu do wana wala mons mayo wonugo hakkunde france e angleterre wana ko mayo woni do listo wada terrain woni fof ah so yuri tan bitima don ko ti wonen goppudo lawol kono di no Allah reen di goppata Allah mo naaga do rewi do ko don lawol kullun goto fof fi falakin lawolum yasbahuna lumbo kadi alhamdulillah joni kadi yimbe gandi de gede ko kanko yawbe do be gandi en wayode haydo gonden do wadi reeno fewdo ha fewta ala oxygen no lumbo ta der ndiyam ni no lumbo ta fof sa deni do lewru so tan ha ko baada werdade fof sa matala ala jazi biya leedin wadi sultana ko foda kala ko medida do leydi dum fodo dum asse dum les ton non ko baala wedda dum fartata yow non ton ndoga wadde yabe ngay sey yabe sindi dogi dole ko may ha do duli wona ton la foda ton ala ma won do sello so les sey yabe murtinaabe kulli won non ya jani no fi avion suwaba dogi no fi sabu gon hey na masul wadi ko risku ji hayi mashallah moy tan kullum fi falqi zon lewru jogi ko sara ko mum bangi godoro mum bangi nange godoro mum bangi wadde Allah wi kepta dirta woni wala laylu sabiq an nahar jamma kadi arda sa ko nyalaw nanga kan ponno ardu kaari adimam alawi jamma ta ko nyalaw wadde woni non Allah wadni segondo do jamma woni fo nyalaw na do nyalaw ma jamma do kam hakkundeji men didi wonda sa kana ina imma ko nyalaw ma tan gonden wala ko jamma gonden kono non mayi wondo do gonden nyalaw ma fu won won be jamma do gonden jamma fu won won be nyalaw ni haa do fisto gayen ne wonde fa leedi ndi haali bangere worgo lebbi jeegom koy jamm gonas beega lebbi jeegom gorle beega koy nyalam gonas fetti segondo do jamm won fo no nyalam won bangor kono en kan wonde hakkune be imma jamm tan gonen wala gonen nyalaw am rek naabi joni gonen subak saw naabi joni kirti njuli tarawih ha gaydi hono wirta ayi kan ko parto ma tellani wala ko biro ne yenen jeenaage dan yago ha ko nan Allah wadde hay tonni e wadi estudi nan tun yimbe jaha kirto sa ngabbi ma do e sa ka ta ben dige metaj ma yina ngi nan ko dum Allah fani ko ma ndarda e leedi na sayid nangi do ko ben daka nangi ala do postana ta ala wuti ala sudur na ta Allah wadi de gare en jigi lawul o tarat tan nati yed do tan gati njare a dum woni ko mundi la shamsu yam bagila am tudde kal qamar wala lil sabiq an nahar wa kullu fi falki yasbahun khalin ay gay wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda ma baynahuma baatila min tagiran leedi asman mer ذلك ظن الذين كفروا دون كفر بسك الله من فول الذين كما من النار فرما بوني تايدو من جوغي او سيكي من جوغي ما بون دي جمرال يف حسبتم ان ما خلقناكم عبثا مرتي كودون من تغير من تنكو فيدير وانا كو الينا لا ترجعون اندوت ذاك امر كون هاندك من غاندي على فكو جرا مير هاي دي فوبتي جين اوتو دي بول فودين نتي كارون بول فود اون فيدير دا بول دونك ماوبي ماوبي توتال اي فيو دو تشوليل نا جوغو تليفون فون فونور جوغو ات فون فونور suma wonta soda ta wala dum ko cengdi wonta cengdi woni wirti ala fo ko waja do bal fu wana ko ile na la turjaun fata'ala allahu alladhi tuwi almaliku lamdo alhaqu gonga la ilaha illa hu ala allahul malikul haq la ilaha illa hu ala kan do rewete bona kanko rabbul arshil karim jom danki tedduki o win so azim do fadi ko tedduki ma la haal soone manay surata do mataw mu'minun fariqul isbah wa ja'ala al-layla sakana kanko woni takko subak falak be do gen hobbidde woni ran jam wana ko woni bidini tan hobbidde tan yalmiti woni fariqul isbah kanko woni takko subak wa ja'ala al-layla sakana wa jam deejare sabon ni bidi sayi dana tanda wa kayyi min ayati fis samawati wal ard hewi ko waji der bi haa kul inzuru ma za fis samawati wal ard jeewi hol ko woni asmanuji leedi ndi wa ma tughni al ayatu elle de do kayi sayi ni do kayi sayi fo nafata won nuzuru e rentinobe an ko billahi mi jira go inde de haysa hal ndi ben naftata ko afalam yaru ila ma bayna aydihim ayi godde mete be jiyani ko woni yas samabe wa ma khalfu min as samai do wal ard leedi o jeewdo kol baddo inna fi khalqi samawati wa ikhtilafi al-layli wan nahari la'ayatun lil albab tagodi asmanuji e leedele de dum no waylusu dirdini dum yoni kawisaaji wonade juman haqqillaaji en innal ladhina la yarjuna liqa'ana o wi dendangal be kadde daminaaki kawral mojjal hakkunde amen waradu be belatan ko al bil hayati dunya ngurdam aduna wadma annu biha dum do tan be ngabbiti hen be kippani والذين هم من اياتنا غافلون تكم به بلتني ايات دكو جميرتكو ونانه دو يهب ادنا تن نوار هنكو ويلدمنا لل بول اولئك الله بكفر بني ما واهم النار بيغودي تاكورد مابه وني غالله مابه كو جهنم بما كانوا يكسبون سبكو به فغيتينوكو ولياذ بالله الله وجيران دومير وجيران تاغران يوجو جو كامن غاندي جوند كامنا في صلوات غادا امنا كونو دكاي نافتا دوم ونا تيلال ونا هيو كو وني باندكو فو الله سبنا امدي كو يوديل sabu nafar wandu ko dilu nana di jamna do 24 sur 24 innandi walli cede ko nandi en so njaram ko dum do waawani fof innal ladina amanu wa amilus salihati dendangal gong inbe allah ina golla golle modje walla golli golle modje yahdihim rabbuhum allah feewndu bi imanim galli managa allah khar wumi def funna gi ci wala khirna ngudi en gani gani sene njur men nan ko mar funna gi ci do allah e aljanna wal jaharu en son pare han ko hadde men yaade aljanna fulu foto wi no ko e yo allah dal ngeen yi singa han no bi nan min aljanna bi amin yo allah ware tan barna be daas gel e joon hon naati aljanna taw ma ya e dum na firti wadde en na sayi ko ndoga tan ko goore men fo tousuk la jalmu tousuk la jalmu kala ko benne waktu ma artata lebbi ndokkada fof a nyaami hen lebbi so duubi a nyaami hen hun dum artata a sud za dum gatta bi arfuji to zero ala dum ala elmi no wadde kono wato wato woni muhim kam en ngani kam paale nan ko laakar kam hono woni hono jottede en to paale en to woni wadde woni muhim takka jubran subhanahu wa ta'ala wi ko ma alla feewlu joomu en to baye wonde fu kala no baawla wonde tarway gulde ko nafatma so do so lesta sor so dum do sa joodi sa leejo baawla wonde fu tawa ko be do muuji ma woni alla wadi de gede aduna fu ma sha Allah kala ko wadde hay so nyaamdu alla winda ma baraj woni yahdihim rabbuhum bi imanihim sabali managal mabbe gal holto alla feewnta be non aljanna nge ganduda tajri ina doga min tahtimul anharu lisma maji fi jannati naimi aljanna nemaraji wala waden hen da'wahum subnati ton du'a mabbe fiha subhanaka allah ey allah la bal wodani ko bidda min kibi tahiyatum fiha salam ton calminal tan ko assalam fita calminal tayin wodi ga saba en hiho en dum ala ton de ala ton ko salam tan malaikati wal malaikati yatuna min kulli babin salam kudum tan wotto ton fo ton sabo ko den neddo andata hulde Allah tigrigi no feewi feewi sabo ay jeewi Allah subhanahu wa ta'ala so dum wadni la salami malaikaaji wa da'watul mursalin wala da'watu yawma idhin rabbi sallim sallim hadith bukhari muslim ta nga darim yo Allah tan yo Allah tan muni fofu no huli sabo ko yi ko yi tan ko hulbi sabo ko jahannam ko den yi ya izati meda yi eto no mudum den woni la yiwadi wa adabu ahad ko hunde fonan saaro ni ko bur hulbe naade fofu do takki da fama ay hulbi ma yi be na ndoni otoji pipi be na ndoni nayna kuna be na ndoni dañe den baba da men la ilaha illallah baba da men ayi otoji mera yi dum kala ma be ti kala ne men na wuji do da dun kam ne ari sunu roni ram papi wala roni sun ordinateur la ilaha illallah awel na wadafe ha ara roni to sun naftar to e ko naftata kala ko wuji no leyi so tawi allah ya faati dum tubani watta le den jidi rondo tay ko jamfante ne la sallallahu alaihi wasallam ko afisi watte wono ndi afisi ndir sa ni to xalen dum do izin kari hotel kaja o yun sabu li kulli ghadirin liwa afisi wale wale legal mangal wade senge rotere ni nday fon je al hoyn do stawi ngal da tu atu ban ala ya faaji dum woni watte dum do so neddo yi dum dadi e gele wadde ma ay salam woni firti dum ko andende julde wonde ko hulbini ko fof kambe mo goni ko e jam woni tahiyatun fiha salam wa akhiru da'wahum wattande ko be biyata fof ko alhamdulillahi rabbil alamin woni nabi sallallahu alaihi wasallam o yiburu mo jide duuji fof ko alhamdulillah sabo hebi alhamdulillah tan ko fambe fof kam ko jogi do limanaga alhamdulillah bertin ko wadanno timmi ko soklunu hajima ko humtima hajuji kaani kaadi non ko haju aljanna Allah walli neddo kam ha yukki mo ton majjereji aduna fof ko do no wadde wi alhamdulillahi rabbil alamin ko buri timmude jettode ko Allah jeedo bindi haandi hen min de woni muhim tan alhamdulillahi alladhi anzala ala abdi kitab alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal ard inna Allah la yudhi'u ajra hay bangal dum do tahiyatum fi yawma yalqawnahu salam لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما نتمول الجنة ما شاء الله الحمد لله الأمني بإذن الله بنغلوجي أرى حديثا إن أهل الجنة يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس وإنما يكون ذلك كذلك لما يرون من تزايد نعم الله عليهم فتتكرر وتعاد وتزداد فليس لها انقضاء ولا أمد فلا إله إلا هو لا رب سواه Ibn Kathir rahimahullah wi mana hadith tan bo addi wonde e yimbe aljanna longinte subhinade yettude Allah ko ne longinirte fofaalu dum de tello dum ya no longinirte dum nis yettude Allah ko non wadde ko yettude Allah buri hewde ko nemaaji Allah kadi buri hewde non wi jumrali wala yu'ajjilu Allahu linnas sonra Allah na yaati nanno yimbe bil khairi e mojjere mana ashar kay worodde istijalahum hinorade be bil khair e mojjere laqude ilayhim ajalum sonda dum no wonno tan ko may firtino yimbe bayirde mojjere ni ara lawni no bayimbe yiddi dum ni sonda ko non yimbe kadi so nyaagima worode ara o hego datta en jeewi tan yimbe ko kudda say galle jum en fawli azbillah hoda bibbe hoda jawdi hoda horam fi aram boni am kudda mi boram am kudda e wari ma ande je tawi je asawi umade bonde yanim la ilaha illallah so maade bonde Allah taw non gondi non takko ni dum na dandu en sheedan yida hay go an kaada ande o kay du won dum kam na dum jam dayto kon non cedel non batten hakillaaji mum den woni du woni la sallallahu alaihi wasallam wi la tadu ala anfusikum wala tadu ala amwalikum wala tadu ala an wi an wala awla ala amwalikum la tuwafiqu min allahi sa'atu yusallu fi allah fastajib lakum goto mo reeto yo reeno hudde hore mum yo reeno hudde besngum mum yo reeno hudde jewdi mum en woodi waqti yel kala ko nyaagidal Allah jaamata ta teddi neddo mayraal malaikaaji be tan ko amin kambe dum tan adibina amin ko biida fa fere boni amin woppire boni amin sey boni be jimmo woni wadde woni jumraado wi sondo embo heño ambo yaati nanan no yimbe worodde nobe jaati nirte maana jaati nirto bonande di o he goddalata kono fa nazaru leen la yarjun liqa ana mamin daccan beedo be daminaaki hawrude amen kawral mojjal fi dhuyani himbe gonay beewre mabbe tan ya mahuna e be dengi dengina wa umun jumra hali wa yadul insan bi sharri du'ahu bil khair ara neddo yi nyaagorto mojjere ni hay bonande o tinta ko non nyaagorto ndu boni de do ayden be nyuro mo wa ya masal insanu dhurra ko buri heewde kadi neddo so tanyi dani lor torla yanay makko da'ana li jambihi so mo leli aw qa'idan wala mo joodi aw qa'ima wala mo dari on janbi harun wana janbi woni leli am leli sirna so dañi heetu dañi cenati cadele tan rewata Allah nokku di fof andi joni da wata juula tan kono tari de wana do na tas Allah tan kono dari de kono jomi tigal ma so joni kam soxla so leli mo soxla kono yoto de yaren dañi problem de dañi problem dar Allah joodi no dal fisti façon fo na no di Allah na rewira non Allah kono non falamma kashafna anhu durra den min itteni bolor marra o yahaka allam yaduna illi o meeda noddude amen ni ila durrin e lor tamasahu min norbo jom yejjir kadi dañu cadeede noddi allah juude koyda no biyeten rewi allah no dari rewi allah no juude den den allah dandi dum hen yejjir woni ko musib no wadi yimbe tato be allah jarribi nobe gumdo o e jom baras o e jom o do rojonde woni bandu jogi o bandu bolkin fultin beedo goto fof Allah jarribi yidi jarribade are gumdo o wi an kam holko jidda ha be rande fe min gaji mi haa Allah karami gi roka mi gitti mi yaa ko yimbe jiyata ko on mi mi botan gitti den kart yaa ko jidda jewti ana riwaya o yidi jewti jewti o roka damo dunngo ana ani won damo dunngo ha ha khala won damo dunngo fotani won jibini ha wonti tiangol dambiri ewa gondo e baraso are mum kadi ewa anne kari ko ko jidda han min be han jimi tan ko mi sella no yimbe ganyiri mini dum iwa e bandam dum memi wo selli ya ko jidda jew on riwaya ko yidi gelodi wala nay hen gotum kam dew buttiro yi no o rokka kadi kanko ne duñge wala duñba lay kadi ha wonti dum do goddo kadi jom rojonde o de do no wete aqra yidan ko boru hore bo ala bo fodata man dum futali anne ko jidda min mi sella tan bandam jogo bandu yod ko yimbe ganyiri ko mi sera he o memi ko kadi o selli e jono jidda jewdi o haali kanko biiden imma nay wala gelodi e do den gonon ayo gorfo la salen gorfo dañi ciangul tawti liidi ni dañi kellal ngal yi no ngal awoni mudda alla nel tema ko kadi ne la rafetin ciadde bob e tan kadi miskino are jom o do baraso min de ko miskin alla ko mi tobdo ala ko jogimi so wana caggal alla ko an mbe yido tan yor ko balluda mi do mi do ngi dittro yimi ko reej jemmo mi hoor affaire bi kay ni wala ni wala bi min kay ko diira do be jogi probleme jaay ko besto ko jogi dum be jogi do o ya ha o mi dem anda no mi rewana an woni gondo no do e rafi baras yimbe hay gor balla ta ko min dum don dum koy babam babam koy tan o yi on tay ka fen yalla barto men ba ngay ko benne faya kadi goddo jomboru o ewa de miskin Allah kadi arema ko mi tobdo di mi ko sabi Allah an tan damini mi Allah ballami ko jottiroy tigi problema ja he ko besta be jogi dum be jogi dum be jogi dum tan mi ala tan ko wona hayra hala rabbi yan dabani ko fulay dum sonum rokkani wala dum kon haari ko problema be an kam be wona an gandano mi tan ala wayni ala wati ala wonde boru yimbe hay goddo yida wadi no baada ayu abata indi jawde ndanjat ko mi dum dum koy baba bam ko tan o yi tay ka pendo yalla wati no banda ewo are gumdo ono bo ndi art ewo ade ko miskina la are made te ko tob indi yi don hotir yalla bama ko balla de ngi jikiro yi ha mi wala indan aduma o yi ne tawdi ndi ko jidda bo jittu o yi min mo jidda o ko mi baaso gonnumi gumdo gonnumi ala ko jogi Allah safari mi aldini dum kala ko ci ala ko jettata do hammi rewna hen yita ah eno ko malay mala kadir nyamat ibrahim nyama no bakam salaf way mofti jewjuma won jerri baama kon non si won diibe ma o fiila ma be fonda daani an goto kon do fof biya ko ina faame hen dande jawdi dara hen we bayno yalla yurmo khalil sayyid wi an non ndabo wi no wi sa wi ne da ko moj upu ha dande jawdi wona moj dande laam wona moj dande tisngu wona moj sey tan dande de ged ko biida e makko fof war jam jam muhim be da ne dum jarriba won sa muhim bi rasul allah jarri bo yim de de gel fof ko no weba en dadde hen no de de gel ko cadel no jekke woni muhim tan hala no men tan ko neddo dañe cadele sifra allah so dañi jam yejjita allah subhanahu wa ta'ala dum woni bi en ko weba en ko insha allah yalla don do hen woni won jetto nema do woni ko yesu allah subhanahu wa ta'ala so tawi tanti noddiri allah de gede noddiri allah salak noddiri allah yimbe so dañi kadi yosif tori yimbe kadi wada hen asosiye yimbe woni ko woni marra كألم يدعونا إلى ضر مسح كذلك الله بيكو نيجي زينا سودنا للمسرفين وانا دبورنا بهيفر بي ما كانوا يعملون جيوم بلاكو بوني جيوم انسي كتنكو بموج تنكو بوني ولي دكين ولي حديث سهي بن الرومي رضي الله عنه وين لا صلاة سمي حديث بخاري مسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته السراء الشكر فكان خير الله وين أصابته الضراء الصبر فكان خير الله وين بدا يودا فيا كو جولد كو جولد تان جوغي دوم سو داني كو موج ييتي الله دوم بوري موجان دوم سو داني كو بوني موني ري الله بوري موجان دوم سير جولد داني فوكو ديم ايدي دوم سونا كاني وني كو جاباك سا داني جاودي ني ييتي دوم الله سا داني تادير لي موني دوم الله غاندا داني تادير فيتن الله ني الله ناجما ياتن النبي يوسف النبي اي النبي تانوم النبي نجاتوم النبي مون را موم بي جيدي بابا غوت mbiyana mbara dum beddo dum der woyru hocce yeye wade maccudo e han dum fof mata Allah nañu annabi yunus alayhi salam jom simore ndedo yon Allah waddu fof dum wedda e ndiyam li gwaali moddu fof fertani en be ni ne la sallallahu alayhi wasallam hay gwana e diam ko bi kallidina kafaru be da ko jana mako ya ha molo der gasge awa wa hayum sa gas gel gel sa waj ni tan imma gaade da abou siddiq buru horsudi aduna o fuf kanyum e der tobe do nanno do kanyum adi wonade ina fonina na fondito en jogi wudere mudum na jeba do way her wudde tade wadi do barogi suk de ko won gudde no sukkani wadi barogi wondina boy tan yel fidim nala sallallahu alaihi wasallam ne afle do makko en daani findin nala sallallahu alaihi wasallam tan bojji makko barodi wona fidirde rod yar alay bok fam hay to ko nyaa nyaa ko meedi fidde ibrahim nyaa ko tan walla bubu dum bolu walla ko nyuñu so fidi mako tadel kan wonno barod findi ni mo findi ni la sala don ko gite mako gondi gare mako tat tat tat umar ka memi do yo ho ni la salam jum gam go hor wol so gasi ah do ni useli kono ye goram ko dum irtuyi e woni sabab sankare mako e tan ko bostu de rabbiyallahu sagal ni la salam dubi muyim tan kalde tan ko beede gere fo jumira subhanahu wa ta'ala no wadi na reena neddo muji neddo woni fo sutura allah subhanahu wa ta'ala wadde ko kono ko sa dañi cadeere warti ko allah anima ay beere fo ngi cadeere sutana allah anibe ah gakken dum woni wala gata ahlakna al quruna allah wi wallahi ko gonga min kalki telle min qablikum woni generation ngadi fewdi min kalki no bayli lamma zalamu den be toñi وجاءتهم تيوال حال ارينو ما برسولهم نلا ما بغاندني بالبينات والدجلات وما كانوا ليؤمنوا بان كو غادي كو بي غوغدي ناني دوم كذلك نجل قوم المجرمين اينو بين تشلورينو غوغدين ديني نلا بغاري موين كالكاني بادو كو بني فوك دوم نون ثم جعلناكم تشغال بين من بدي اون خلايفه ارن ارديب وهليفه اون ارديب في الارض ليت اونوني لوتيدون صور بوبا ار جوري مون min baadim tagal dido generation ngaji tagal de di yontaaji linandur ha min jeewa kayfata amaluna hono golliston wadi nelaar men sallallahu alaihi wasallam wi inna dunya khulwatun khadira wa inna la mustakhlifukum fiha fanadhirun kayfata amalun fatabu dunya wa tabu nisa fa inna awwala fitnati bani israila kana fi nisa wonde allah lumtina mon odo aduna o wadana mon ha yoda ha wel kono bo jeewa golloton non ndemtude aduna ndemtude kadi ko wada kala kon adda kam ndeltu de gede wona yolde on dadi wutol da kamino dagori ni kreven wa idha tutla alaihim ayatuna in hewi e yimbe to tabi ndurti tanama a ndurti tananama ayati amen bayyinati na feñi ina leri na labi cer qala alladhina la yarjuna liqa'ana be damina ki hawrude amen kawral mo jalbe e be iti bi qur'ani ghairi hada addan min goddum aw badilhu walla wasdu ina jayantande ne la sallallahu alaihi wasallam dari hayr safa tarwi faabe kam no ful mi biarona arbi metta wasibaha ko mi tuka gamboni taan be diggiti ne la sallallahu alaihi wasallam kanyum be gongata na Allah tan no garbe ceti dum wi be somi wi mon honobe nan do ruggiyan ko be nan lesde de do hayre ina jogori yante mon onon jedd andum haandir be ko no wi de remorki nan do do min barhe est ce remorki heje do kono bi fo heje ta do de ko wi ko wawa wonde do kono be meeda yide makko fenan fitiko haali ko non wodi kala ko haali hay to ko am nay o wi ngarmi ko jeertinde mon on riwaya o wi mbede nyaagi mon kongol goto so on kaali gol kongol arabebe fo ndewa tagal mon heddibe be ji mon dumen goto babra makko le ko abul hab mesik ba makko abul hab wala abu jahal en bi min be masaf kongol tan min laamu aduna fof saf o wi la ilaha illallah o wi désolé adu goddo dum woni o baddilu man kam dum bi baddilu bi adu goddo ko wana dum min pari wadande ma dum kono adu ko wana la ilaha illallah wal yadu bil amin jara fajibu bay baddilu ni dina lan hala bul wi be ma yakunu li an ubaddilu min tilqa nafsi mete min be way wostare o qur'an allah wi yimbe jinneji fo so dendi mbawa fendude qur'an min human binne o e bi human binne e sat human binne ndira wadde dum on dañen no wene bulma bul dum wi bulma yakunu li an ubaddilu min tilqa nafsi mi wawa in attabi'u min dewmi do ko illa ma yuha ilayya ko ko mahyami tan ko tottare innina min akhafu min rahudi in asaytu rabbi so mi wofi go jomam azabu yawmin azim latimo non jimradi wala taqawwal alayna ba'd al-aqabil la akhadna minhu bil yamin thumma laqatana minhu al-wajh so fibinina man yutakki allah ni hunde alimana ngol ngol bon gol leptam lepte bonde woni la rabbi yawmin azim bun wiibe law sha allah ma talawtu alayhi ay ko gaddami on do ko ko allah kay woni kanyim so haaji so welano mo mi halanta mon dum wala adraakum bi allah so welama sey ibrahim on andu dum fagal bi labittu fiikum umran min qabli he on gandi kam duubi chapanay ne gondi asiki neddo duubi chapanay won day bi gira ko cufile ini wi wa khayr ya ha resa ha wona jom galle tagal dum yaltan so no yaltno do kam wi won ko yito ko burim kono koy sato do wonno do tan wi joni ni jolo jolo wattan na dum kay burtiyan wala woni fagal la bisiko mura min qabl dubi chapanay bali bolo ngendo jangani o tarani dum do jangudo waalum addude sakano mo jangani sey hani bangi god ro tan gon do e makka do on jiani bangi do nila sallam ko do famdi ko nata meedi wadde sorti ko labi tati mata labi didi hisham ngoro yaade bama ndel bahira wi o do wata nanu dum ton wata nanu dum der yahudi en ngandi annabi no wayata so ngandi ko annabi wonay mu en baye warde ngula ko ndew yaade julagu yumen khadija radhiyallahu anha o yaato gola tatabi wol gol ko gile mo famni ndew yaade yum mako salminoori babira mako diwan madina to yum mako heddi e ummu ayman akrim diwon sortiji di o yalti kam um kalten ko ndew o do heddi ko sona do muyno no to don ko bagan ngande ko baade muyno no woni wadde kono kam rabbi ta kaldan ko koy makka o mawni e be gandi o diwani o sorani ala to yihi ko addi ko dum gando wawa addu dum safa human bin wada ko tata no tan woni wala adrakum bi faqad labit fikum umran min qabli afala ta'miluna ma ta'mil mijusa dum woni faman azlamu jumra dawi ala qurra wawde toanje mimma niftara e pipi ndido isti pipi ndari woni takkude allah allah kadiban fenaade aw kadhab wala wi bi ayati wala wi ayati an ka wi jaban ko no wi kay wota rido ayati allah innahu la yaful mujrimun allah wi wat bonibe de malata ke de nade be tawre allah bonande te ko be hawlobe allah aha dum won jumraado wi waman azlamu mimman iftara ala allah kadiban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi shay wa man qala sa unzila mithla ma anzala allah ala qurra wa tonje e mana takkudo allah fenande wi ko bah yarato allah wa hayya kidum hay hunde wala mami jippin te o waaba jippin hay tus wa yu ya'buduna be do be nelmaabe mu en be e be dewa min dunillahi ga allah ko be debata ko ma la yadurruhum jograani nafdebe lorlo be kayso be ngopi dum wala yanfa'uhum jograani nafdebe so be dewi dum wa yaquluna ta'ib bi haula shufa'una 'inda Allah tebe mbawa nafdebe aduna mbawa sorundebe lorundebe aduna te mbi ko be don gon cefton to min jomiraare yaqulatuna bi'una Allah bima la ya'lamu mete onon mbawi habrude Allah ko anda fi samawati e asmanuji di wala fi radhili eto mbawi habrude Allah fa Allah anda e ko tagorum ko wodani subhanahu sanade wodanimo la bal wodanimo wa ta'ala o towi amma yushrikuuna ko be dendi din tabako wama kana an-nas illa ummatan wahida fakhtalafu wi yimbe gonno tan ko bernde wotere ta bere wotere tagal dum luuri gonno be bengo sidi koy diine gonno go fo jibina koy diine ina fochi luurde ngay tan tagal kam ngadi walawla kalimatun sabaqat min rabbik so wanana kongol joomi wonde nyaawore de woni saka yawmal qiyamati labu de baynahum wi ma waranno be nyaaw hakku mabbe hol dum be fayal jame be fayje fima fihi yahtalifun ko be lurdi ko wayaquluna e be biya kadi lawla unzila alayhi aya bi ko hadi wodo annabi adda kawisaji hono kawisaji be gadduno musa wonko adduno isa wonko jeduno no wurtina maybe no wartini wartini woni min ayatu min rabbi fa qul wi innamal ghaibu lillah wi mbirni li ko allah ji ko wirni ko adda te ko allah adda wona mi inni ma kum min fantaziru san fadisa inni ma kum min muntazirin ma wonde aroydo aha oy wa idha alaqana an-nas ko heewi e yimbe so min meedniibe tan rahmatan yurmeede so joomum kalino kaltiima tan min baadi darra amassathum caggalde joomum wonde lor wonde caɗeede coono ida lahum makrun fi ayatina joomum kadi so yiya kaltiima tan ñaami haarin falti watta kadi wiide no waɗa hotooje ayaji allah ɓol win ɓol wi allahu asau makra koɓe koɗoto ko koɓe boneji ɗi mbaɗata ɗi jamfooji ɗi alah ɓuri ɓe yaawde ɗe jam sabu kamɓe kañum ene waawi waɗde koɓe tinata kamɓe mbaawde ko allah tinata inna rusulana ngande min nalabe amen yaktubuna be binda ma tamkuruna dendangal ko be kodoto ko ene wodi no Allah yiwa inna alaykum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun odo Allah ina jay sifaji makko huwa la yusajirukum fil barr kanko woni nawo mon e jeri wal bahri e mayo fof ko jahato hen ko daabe ne baddo don e jeri di fof walla nayi dum nayi mon e mayo kadi ko yahato hen ko hatta idha kuntum fil fulki sahatu anjiha onnati laade mawde wa jarayna bihim bi rihin tayyibah laade na ndoga hen wendu na wutta wa farihu biha hajum en belti e tinani be matenten ja'atha ari elana karihun hindu asifun bipol lana hanka din wati yejade wati nanu de ndiyam waja'atumul mawj bim fece gardi be bi molloje min kulli makan bim fece gardi yes ngad tagal e jomon bada adjoga astadi buri bon an batta lana ndiyam kam su dede gede tayima ton o tanko de bina goddum ala innu de allah tan wodi goddum ala ta wi ala diwo bura bonde moy min kulli makan wa dhannu حبيتك أنهم وحيدين جلنا أنهم وحيدة بهم جلنا ما هم كذي بنا فوقيتي بعوض المشارير وعوض أفان يا خير مثل لفنا كذي يوم يا خير يا خير كذا لوني وحيدة بهم روتن هذا من دنيا كذي دعو الله من رد الله مخلصين وقبل بنا تمدينا لو قبل بنا ني بكم كبر من جن كنني بنبيه هالك بنبيه بلينا عن جيتنا أي الله سادني من أرض أكاو يا أو مصيبة من هذه أو مصيبة لنا كون أنما من قول من الشاكرين يفتقنهم هيبا كنا فلما أنجاهم دينو دليل هبن دليلهم إذا هم كد يبغون في الأرض غير الحق ينبطل غير مصيب ينبطل ليل كريم هيقول أنه ودهم من فتوى نالي فتوى إن كان إكمة في أبي الجهل رضي الله عنه أن يفرون سباب جبهمهم الله قال أبو جهل كمان قال لك براء الأهود والد بدران أبي يقول هذه هنا دين الله صلى الله عليه وسلم o dogo fayton bino sahabaay bato jaatu fay ciop ni madana ton ma jani wa do Allah wadi no be jelela mer rouge bahar lahma ndi haa ngoddo tan ma wi mi ari on tuba gor wi saydi yidi Allah fa ma e Allah ma yatan wo na ma yatan wo le kere non kay muhim ander wi tan ha kadin ma yo la wi tan captain de bord han kadi wi joni non bandamen wodi en jigi gaddi de han kadi risque ala fu ko wodi do ala bar wadde men secours ona Allah kala gono mo djigno salamu je wet wadde Allah gor tan gela gongal ko kadi moyen dirte ko ndutude ko heddi ko buri hewde wadde ndutude de en ndutudo kadi nyaagodi Allah kucci Allah enen fof ikrima tan dobi ni tan en ko on gande kam ziyada makka kam mayo ala ton tiangol ala ton ono wayi diyam law o kam mo wuro buri wuro wuro fara tan wi mi ni e hora tawi tan ala dando wo ndiyam so ona Allah ihe jirto ko Allah dandu sona e Allah minnerde me hunani mam tawi a bandi kam minna hamil yengtido mi nyaamata mi yarata hami ya hami jabo yalla ke non woy ibadal ala kam Allah dandu man woni lay jeda min hayna kuna min ash-shakirin fala man najahum idha hum yabuna bil ardi ghayr haqq wa dak rabbi tan ya ayuha an-nas onon yimbe inna ma baghikum ala anfusikum ay bewre ne bada tonde ko non lorna e ene mbi ko togu dati ko atara tafarjum non Allah wala haybul makrustay illa bi ahli mata al hayati dunya gande ko ngurdam al aduna sera te ngurdam dam summa ilayna marji'ukum kon mayo be ha ngartuni yes amen kon nabiyukum mamil kabrumun bima dendangal kuntum ta'maluna ko gollana don fof faam don gollude mamin jaltinan on mamin bejgi me yeso mon hanji won te fadi jobe don e wadde ne war ko moji tan adan baara wadde fof ka jobatel wadde war ko moji tan wani la sallallahu alaihi wa sallam ما من ذنب أجدر أن يؤجل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخله ما يدخل الله لصاحبه في الآخرة من البغي وقضية الرحم ويألفوا بكات برضو هان دود اللبتيد أدونا جيدانك ورسنا الآخرة ويحفت بور بور وان جبت لي أفتي ذن وانا يروي وان دلوك ينكي نوارا يمب دو ماري فتكو يدو أردد إد لام والله يلا درا يلا دلام ونوارا يمب بيا ما أهبا يسلام وين هبا يسلام وكما يبا يبان يجيم بغي ولا سنج عندك on fa def enum koy gade bonde jomral wi inna ma masalul hayati dunya ay ngurdam aduna way kono kama inno ndiyam ni anzalnahu min jippini dam minas samai imi dam do fa salala bihi ndiyam dam jippuli dam jippuri ni dam jillondiri e leydi mun bihi nabatul ardi fudi leydi kawri e ndiyam dam ngon di sai jeri joni wana ari do wonno do mayi dedi saati tan mayam hawde di haa hi o dedi mayi tuppon mayi kebbe hayda yaa suppere hebbere fof sa seki le indi seeda ma yide nanto na hay dida di fayi tan ko handiyam ar dilo dire ndiyam ci bo ndiyam Allah wada hen ndiyam na ta meji hadi gonto odo do moni fa jillo ndire mon pudi leydi mimma yaqulun nasu ko yimbe nyaamata wala naabo ko ne emoraji nyaamata mon jawdi hatta idha akhadhatil ardu jonnon leydi di handi nanda zukhu hadi nanga zukhru fa ha chudari mayri tudar leydi ko ko fuddi ona wada odo pudi ana wa wazayyanat ha yoda wa dhanna ahluha annahum qadirun 'alayha so yimbe ji zo hankadi cika do ko durgol men do ko wor amen wana ngay podo de taaji binan diyam aronda ke leydi badda don aremani gese de are dum do sana woni wa dhanna ahluha jimbe ji do di nokkuji be cika annahum qadirun 'alayha hankadi dum ko kambe hankadi woni ko les jimaandi mabbe ataha amruna yamrora amen aray mum laylan aw nahara dem wala nyalam sa manan cum wodi ani gonta ayat kadi uy wana faja'alnaha hasida min gadda hen fiyako amen imma hendu bondu walla gule walla mona wete ka cum ka allam tagna bil amsi cumu ara larwo dum ha laba elle meda yodde walla amde hanki allabi kadhalika yadnuku ni way nufassilu al ayati ni min firta min tilta ayati kono ko ligam yeta fakko mi cito andu o aduna ko bawda danje hen bo sa dañi cellal andu rafina na yes sa dañi galu basal na yes sa dañi jam cedal na yes sa dañi laamu iwdi hen na yes kala ko bawda danje o daadun fof won danje be gurdum so ben o mono fi dona hebata do wana law kan law zamali ghayr lama wasal e yarana jodo o wana president wana ministre wala rokke fof yal mangal tan wiya mursa do yimbe so dumina hebata do tamon gondo do jabata jabata no pandem jaba wo pande goddo ko neddel e der yimbe hado woni dum woni kala fof bi yami tafakkarun wallahu yadu ila daris salam allah de noddo jiyabe mudum ko be jagal salam dar salam e dar inde mojer galle kisal ne galle antan wo yadi man yasha e bo fewno bo wela yalla wal en keben galle dar salam keben kadi e tewal makko gal ila siratil mustaqim ila wal fuchingol dum woni ko allah noddo yimbe wadde yimbe yo podan dum yo allah wal en keben dum ghayr darra mudirra wala fitnati mudilla Allah rokken ci moori moƴƴer Allah jaban men golle men jaban juuli fof Allah yaafu en yaafu maay men maay juuli fof Allah rokku men sudur adna ila akhara wa ta Allah nangir men bakatuji meden Allah nangir men yul men makko sutur makko suure no danda juuli fof nyaagi ma Allah subhanahu wa ta'ala do baawden heede do baa heen baawa heede no koy men fo Allah heedan men heen Allah rokku men sudur adna ila akhara rokku men kadi yul men mum kadi adna ila akhara woni on men gurdo meji men de wala men yettobe neema yoto Allah heptine maaji rokki men di ha kawrena makko no buri yidde jiyara makko hawray makko fi ghayri darra mudirra wala fitnati mudilla subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin min to bangal asakal fof so yaltina am foti asakal jewdi gal wala asakal muddu hore gal lasli ko yo fecce do jaltindo o woni do dalil mu hadith muadh ibn jabal fa alimhum أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. أقول لسم. كنا نقول بين سل إجر إجرنا توا بين بريحة الجند. قال نيتون بيه البرايت. بيا دو نجيد أنا يهود. بيا نو كميسنا كده نو نجيد. سبورم فونا والله كون يهاتون كون. كون فرتيكو نبدو أو دو وني دو. No mbiɗa ni galle feccide hande yimɓe ɗanno rini neɗɗo no ɗo e nofto ɓesgu makko nano fuuta kanko hade fawi koye dande makko kanko namdete ay dépense makko no iwrata ɗo ni askal ngal le ko noon tan yalta jungo makko tan ɓuri moƴƴude ko yo tottuɓe totta miskine mumen kanko ɗo totta miskine makko kono no sella yaltini to no sella yaltine ga ina sella ni waɗi hayno ko goɗɗo yimɓe kalata hannde ni jogi ɓurɓe ñoolede gazana ɓuri ñoolede woto neɗɗo nawɗo naw banggueji goɗɗi ɗum yimɓe sella nelɗo suuda nelɗo banggueji goɗɗi koreji men malinaɓe moliɓe tuwa ko nandi hen walla nelɗo kaanguji refugi ɗum wawi wonde fo ko raɓɓi tan ina sella inchallah kono andu ɓuri yiɗde tan ko woto neɗɗo diwu miskineɓe mumɓe so wona ɓe ɓuri hata jinde ene waɗa sa joni sa neɗɗo jogui en waɗi wona wasiku mataw yimɓe fo mbay kono on wiyetede Harun Boubacar ni on waɗi ɓuurɗe Abdou Harun jogade ɗum ɗo on yaaɓe ya stage tan ko ministre Allah jaaɗo mission to woni to leyɗele ministre ɓe ngala to ni wiyata ɗumen ga wona kono firti wadde o nelda totte ministre ɓe waɗa firti ɗon on sahanga ko neldede nde ɓuuri e tottede ɓe ɗo won tan ma jiitu aɗa yiili yo miskine to noon kam ɗo jaltuɗa foof problème kay meema yi galabo won ci ade na ba do buri wonde miskine ko maral fonctionnaire ah dum woni ma sha Allah moy tan sel inshallah joomen imma do woni do kanko namdate do jaltindo o walla do bisguma ko woni do walla buri mojjude ko fecce dum yaltine tun yaltine ga kono to nawa hen fu tawi san ben kaf jindi buri mojjin non ko yo ben bur hat jindi ina sel inshallah ya wallahu ala faccude wana e jokkuti jiya jokkude ko sukundu no wayni wadde ko nande mayru jut non te ko filirede garaaji dum tan andi jum ima sabo morde le ko sanje tan ima kenya sukul makko dusan walla ni gadda garal gongol filira dum tan wonta juddu mun dum wona jokkude jiya inshallah walla faccede ne be mbada korbe mbada hun ala dum ko cecci kon tan wona cukude wona hunde burnde yideede sabo adana jum yidde hollirde de kono kam harmaani ko ñantu gal jiya tan jom no andi satte horim no jombaaji warata ni kono tan wo jiyo tan bu go wona o do ko ko enen tan goni jogi dum kono kam heddibe yarabe be men kam ma sha Allah ko satte to kono kam wona neddo fo yi andal dum mi tan dum mo do wona jukki heji insha Allah wallahu a'lam askal mu duhore wasta hakil le batta hakil cernde yaltinde e tottude an bi da ko yaltinde wona tay ko yaltinde ne ina wayatinde le hor hitan fi yaltinde ko jondi tan wana khalif ma joni defense ko bala sa do o jaata dum ma rawayo de khalif ma gele joni wana joni ban amma tottude miskinde e zaman de la rasul sallallahu alaihi wasallam rukki sino tan ko baldi wala nyalama ko adi idi a jangi saaji janri sal fa jangata sa o kan yukhrujuna ha yawmayn aw yawman qabla eid tottude de dum wodi dum buri mojjire ko yo ballo sama ko mbere ina hada be nyaagaade ko ko onon fo ko jalle nyalle kon kon wa ala ko juudana e hunde nyalle juulde non onon fo jogode e firti ko wallu joomu mbere juulde de na danya ko nyaani mun tan to bangal fellu de lawol shafi yaari so ko daari ma tan inshallah joomu ya abu hanifa gali ko nyama ala tottude de fere fo tottunde kono malik limam ahmad ko jaari ko wuri fellu tottunde kambe tottunde wato totte ko adi baldide wato totte ko adi baldide baldide tan ko fayyas ko woni totte ko adi ne fumata baldide wala nyalawm wala waktu ko adi wala fumugal inshallah nus ndirde an niyaji dum ko buri fellude ko nguli andube ala ko bonnata so na won malikien alken ko be non kam yona tam ci bar yo tam taksa sabo ni la taw la taw ko ali sa dara way ne yo taw onon jidi faril onon fok ci bar njulto wala fok taksa njulto onon fokon tottob wala fokon yo boy wona tan ni njilo ndi zwan yo taw fokon tottob te an jobata ko ci bar hanki kam jona ci bar hande to bangal malikien ko be jaar sel tan de wata galmo kono buri fellude ko ko ina sel inshallah ni sel ala bonna inshallah ni wallahi